Ufunuo aliopewa Yohane, sura ya kwanza. Hizi ni habari za mambo ambayo yalifunuliwa na Yesu Kristo. Mungu alimpa Kristo ufunuo huu ili awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo yanapaswa kutukia karibuni. Kristo alimtuma malaika wake amjulishe Yohane mtumishi wake mambo hayo. Naye Yohane ameyasema yote aliyoyaona. Na hii ndiyo taarifa yake kuhusu ujumbe wa Mungu na ukweli uliofunuliwa na Yesu Kristo. Heri yake mtu anayesoma kitabu hiki. Heri yao wale wanaosikiliza maneno ya ujumbe huu wa kinabii na kushika yaliyoandikwa humo. Maana wakati umekaribia ambapo mambo haya yatatukia. Mimi Yohane nayaandikia makanisa yaliyoko mkoani Asia. Na watakieni neema na amani kutoka kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na anayekuja, na kutoka kwa roho saba walio mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu wa kwanza kufufuliwa kutoka wafu, na ambaye ni mtawala wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda na kwa damu yake ametufungua kutoka vifungo vya dhambi zetu. Akatufanya sisi kuwa ufalme wa makuhani, tumtumikie Mungu Baba yake. Kwake Yesu Kristo uwe utukufu na nguvu milele na milele. Amina. Tazama, anakuja katika mawingu. Kila mtu atamuona, hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu mwenye uwezo, aliyeko na aliyekuwako na anayekuja. Mimi ni Yohane ndugu yenu, na kwa kuungana na Kristo nashiriki pamoja nanyi katika kustahimili mateso yanayowapata wale walio wa utawala wake. Mimi niliwekwa kisiwani Patmo kwa sababu ya kuhubiri ujumbe wa Mungu na ukweli wa Yesu. Basi wakati mmoja siku ya Bwana nilikumbwa na roho, nikasikia nyuma yangu sauti kubwa kama sauti ya tarumbeta, nayo ikisema, andika katika kitabu yote unayoyaona, ukipeleke kwa makanisa haya saba: Efeso, Smurna, Pergamoni, Thuatira, Sarde, Philadelphia na Laodikea. Basi nikageuka nimuone huyo aliyesema nami, nikaona vinara vya taa saba vya dhahabu, na katikati yake kulikuwa na kitu kama mtu, naye alikuwa amevaa kanzu ndefu na ukanda wa dhahabu kifuani. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba safi kama theluji, macho yake yalimetameta kama moto, miguu yake iling'aa kama shaba iliyosafishwa katika tanuu ya moto na kusuguliwa, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya poromoko la maji. Katika mkono wake wa kulia alikuwa na nyota saba, na kinywani mwake mlitoka upanga wenye makali kuwili. Uso wake uling'aa kama jua kali. Basi nilipomuona tu nilianguka mbele ya miguu yake kama maiti, lakini yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu akasema, usiogope. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi ni yeye aliye hai. Nilikuwa nimekufa, lakini tazama sasa ni mzima milele na milele. Ninayo mamlaka juu ya kifo na kuzimu. Basi sasa andika mambo haya unayoyaona, mambo yanayotukia sasa na yale yatakayotukia baadaye. Siri ya nyota zile saba ulizoziona katika mkono wangu wa kulia na siri ya vile vinara vya taa saba vya dhahabu ni hii. Zile nyota saba ni malaika wa makanisa saba, na vile vinara saba vya taa ni makanisa saba. Ufunuo sura ya pili. Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika hivi: huu ndiyo ujumbe kutoka kwake yeye ashikaye nyota saba katika mkono wake wa kulia, na ambaye hutembea katikati ya vinara vya taa saba vya dhahabu. najua mambo yako yote. Najua bidii yako na uvumilivu wako. Najua kwamba huwezi kuwavumilia watu waovu, na kwamba umewapima wale wanaojisema kuwa mitume na kumbe sio, ukagundua kwamba ni waongo. Wewe unayo saburi, umestahimili tabu nyingi kwa ajili ya jina langu, wala hukuvunjika moyo. Lakini ninayo hoja moja juu yako. Wewe hunipendi tena sasa kama pale awali. Basi pakumbuke pale ulipokuwa kabla ya kuanguka, ukayaache madhambi yako na kufanya kama ulivyofanya pale awali. La sivyo, naja kwako na kukiondoa kinara chako mahali pake. Lakini nakusifu juu ya kitu kimoja. Wewe unayachukia wanayoyatenda wa Nikolai kama ninavyoyachukia mimi. Aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Wale wanaoshinda nitawapa haki ya kula matunda ya mti wa uzima ulioko ndani ya bustani ya Mungu. Kwa malaika wa kanisa la Smurna andika hivi: huu ndio ujumbe kutoka kwake yeye aliye Alfa na Omega, ambaye alikufa na akaishi tena. Najua tabu zako, najua pia umasikini wako, ingawaje kwa kweli wewe ni tajiri. Najua kashifa walizokufanyia wale wanaojiita Wayahudi, lakini si Wayahudi wa kweli, bali ni kundi lake Shetani. Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza, Ibilisi anataka kuwajaribu kwa kuwatia baadhi yenu gerezani, nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. Muwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uzima. Aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Wale wanaoshinda hawataumizwa na kifo cha pili. Kwa malaika wa kanisa la Pergamoni andika hivi: huu ndio ujumbe wake yeye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili. Najua unakoishi. Wewe unaishi kwenye makao makuu ya Shetani, lakini bado unashikilia jina langu. Hukuikana imani yako kwangu hata siku zile Antipa, shahidi wangu mwaminifu, alipouawa pale mahali anapoishi Shetani. Lakini ninayo machache dhidi yako. Baadhi yenu ni wafuasi wa Balaam, aliyemfundisha Balaki kuwatenga wana wa Israeli wale vyakula vilivyotambikiwa sanamu na kufanya uzinzi. Vivyo hivyo wako pia miongoni mwenu watu wanaofuata mafundisho ya Wanikolai. Basi achana na madhambi yako. La sivyo, nitakuja kwako upesi na kupigana na watu hao kwa upanga utokao kinywani mwangu. Aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Wale wanaoshinda nitawapa ile mana iliyofichika. Nitawapa pia jiwe dogo jeupe lililoandikwa jina jipya, ambalo hakuna mtu anayelijua isipokuwa tu wale wanaolipokea. Kwa malaika wa kanisa la Thuatira andika hivi: huu ndio ujumbe wa mwana wa Mungu, ambaye macho yake yametameta kama moto na miguu yake inang'aa kama shaba iliyosuguliwa. Najua mambo yako yote. Najua upendo wako, imani yako, utumishi na uvumilivu wako. Wewe unafanya vizuri zaidi sasa kuliko pale awali. Lakini nina hoja moja juu yako. Wewe unamvumilia yule mwanamke Yezabeli anayejiita nabii wa Mungu. Yeye huwafundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Nimempa muda wa kutubu dhambi zake, lakini hataki kuachana na uzinzi wake. Sikiliza, sasa namtupa kitandani, ambapo yeye pamoja na wote waliofanya uzinzi naye watapatwa na mateso makali. Naam, nitafanya hivyo kama wasipotubu matendo yao mabaya waliotenda naye. Tena nitawaua wafuasi wake, ili makanisa yote yatambue kwamba mimi ndiye ninayechunguza mioyo na fikira za watu. Ninamlipa kila mtu wenu kadiri ya matendo yake. Lakini ninyi wengine mlioko huko Thuatira, ambao hamfuati mafundisho yake Yezabeli, na ambao hamkujifunza kile wanachokiita siri ya shetani, na waandikieni kwamba sitawapeni mzigo mwingine. Lazima mzingatie yale mlio nayo sasa mpaka nitakapokuja. Wanaoshinda na wale watakaozingatia mpaka mwisho kutenda ninayotaka, nitawapa mamlaka juu ya mataifa. Naam, nitawapa uwezo ule ule nilioupokea kwa Baba. Yaani, watayatawala mataifa kwa fimbo ya chuma na kuyavunja-vunja kama chombo cha udongo. Tena, nitawapa nyota ya asubuhi. Aliye na masikio basi, na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Ufunuo sura ya tatu. Kwa malaika wa kanisa la Sarde, andika hivi: huu ndiyo ujumbe kutoka kwake yeye aliye na roho saba za Mungu na nyota saba. Nayajua mambo yako yote. Najua unajulikana kuwa na uhai, kumbe umekufa. Amka, imarisha chochote chema kilichokubakia kabla nacho hakijatoweka kabisa. Maana mpaka sasa sijayaona matendo yako kuwa ni makamilifu mbele ya Mungu wangu. Kumbuka basi yale uliofundishwa na jinsi ulivyoyasikia, uyatii na ubadili nia yako mbaya. Usipokesha, nitakujia ghafla kama mwizi, na wala hutaijua saa nitakapokujia. Lakini wako wachache huko Sarde ambao hawakuyachafua mavazi yao. Hao wanastahili kutembea pamoja nami wakiwa wamevaa mavazi meupe. Wale wanaoshinda watavikwa mavazi meupe kama hao, nami sitayafuta majina yao kutoka katika kitabu cha uzima. Tena nitawakiri kwamba ni wangu mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika wake. Aliye na masikio basi na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Filadelfia, andika hivi: huu ndiyo ujumbe kutoka kwake yeye aliye mtakatifu na wakweli, ambaye anao ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna mtu awezaye kufunga, hufunga na hakuna mtu awezaye kufungua. Nayajua mambo yako yote. Sasa nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kuufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umezishika amri zangu, umelitii neno langu na hukulikana jina langu. Sikiliza, nitawapeleka kwako watu wa kundi lake Shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe ni wadanganyifu. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua kwamba kweli na kupenda wewe. Kwa kuwa wewe umezingatia agizo langu la kuwa na uvumilivu, nami pia nitakutegemeza salama wakati ule wa dhiki inayoujia ulimwengu mzima kuwajaribu wote wanaoishi duniani. Naja kwako upesi. Linda basi ulicho nacho sasa, ili usije ukanyang'anywa na mtu yeyote taji yako ya ushindi. Wale wanaoshinda nitawafanya wawe minara katika hekalu la Mungu wangu, na hawatatoka humo kamwe. Pia nitaandika juu yao jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, yani Yerusalemu mpya, mji ambao utashuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu wangu. Tena nitaandika juu yao jina langu jipya. Aliye na masikio basi na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Laodikia, andika hivi: huu ndiyo ujumbe kutoka kwake yeye aitwaye Amina. Yeye ni shahidi mwaminifu na wa kweli, ambaye ni chanzo cha viumbe vyote alivyoumba Mungu. Nayajua mambo yako yote. Najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimoja wapo, baridi au moto. Basi kwa kuwa hali yako ni vuguvugu, si baridi wala si moto, nitakutapika. Wewe unajisema mimi ni tajiri, ninajitosheleza, sina haja ya kitu chochote. Kumbe hujui kwamba wewe ni mnyonge, unahitaji kuhurumiwa, maskini, kipofu, tena uko uchi. Na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri kweli. Tena afadhali ununue pia vazi jeupe, uvae na kufunika aibu ya uchi wako. Nunua pia mafuta ukapake machoni mwako, upate kuona. Mimi ndiye mwenye kumuonya na kumurudi yeyote na naye mpenda. Kwa hiyo kaza moyo, achana na madhambi yako. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia nyumbani kwake na kula chakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Wale wanaoshinda nitawaketisha pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama vile mimi mwenyewe nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Aliye na masikio basi na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Ufunuo sura ya 4. Baada ya hayo nilitazama nikaona mlango umefunguliwa mbinguni, na ile sauti niliyoisikia pale awali ambayo ilikuwa kama sauti ya tarumbeta ikasema, njoo hapa juu nami nitakuonyesha mambo yatakayotukia baadaye. Mara nikakumbwa na Roho. Kumbe huko mbinguni pana kiti cha enzi, na juu yake ameketi mmoja. Huyo aliyeketi juu yake alikuwa kama almasi na jiwe zuri jekundu. Upinde wa mvua ulikuwa unang'aa kama zumaridi na ulikizunguka kiti cha enzi pande zote. Kulikuwa na duara la viti 24 kukizunguka kiti cha enzi. Na juu ya viti hivyo wazee 24 walikuwa wameketi. Wamevaa mavazi meupe na taji za dhahabu vichwani. Umeme, sauti na ngurumo vilikuwa vinatoka kwenye hicho kiti cha enzi. Taa saba za moto zilikuwa zinawaka mbele ya hicho kiti cha enzi. Taa hizo ni roho saba za Mungu. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na kitu kama bahari ya kioo, angavu kama jiwe ling'aalo sana. Katika pande zote za hicho kiti cha enzi na kukizunguka kulikuwa na viumbe hai vinne. Viumbe hivyo vilikuwa vimejaa macho mbele na nyuma. Kiumbe cha kwanza kilikuwa kama simba, cha pili kama ng'ombe, cha tatu kilikuwa na sura kama mtu, na cha nne kilikuwa kama tai anayeruka. Viumbe hivyo vinne vilikuwa na mabawa sita kila kimoja, na vilikuwa vimejaa macho ndani na nje. Usiku na mchana bila kupumzika huimba, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu mwenye uwezo, aliyekuwako, aliyeko na anayekuja. Kila mara viumbe vinne vilipoimba nyimbo za kumtukuza, kumheshimu na kumshukuru huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi, ambaye anaishi milele na milele, wale wazee 24 hujiangusha mbele ya huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwabudu huyo ambaye anaishi milele na milele, na huziweka taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema, wewe ni Bwana na Mungu wetu, unastahili utukufu na heshima na nguvu, maana wewe uliumba vitu vyote, na kwa matakwa yako kila kitu kimepewa uhai na uzima. Ufunuo sura ya 5. Kisha katika mkono wa kulia wa huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi nikaona kitabu, nacho kilikuwa kimeandikwa ndani na nje na kufungwa na mihuri saba. Tena nikamuona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kubwa, nani anayestahili kuvunja hiyo mihuri na kukifungua kitabu hicho? Lakini hakupatikana mtu yeyote mbinguni wala duniani wala chini kuzimu aliyeweza kukifungua hicho kitabu au kukitazama ndani. Basi mimi nikalia sana kwa sababu hakupatikana mtu aliyestahili kukifungua au kukitazama ndani. Kisha mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama, simba wa kabila ya Yuda, mjukuu maarufu wa Daudi, ameshinda. Yeye anaweza kuivunja mihuri yake saba na kukifungua hicho kitabu. Kisha nikaona pale katikati ya kiti cha enzi mwana kondoo amesimama, akizungukwa kila upande na vile viumbe hai vinne na wale wazee. Huyo mwana kondoo alionekana kana kwamba amechinjwa. Alikuwa na pembe saba na macho saba, ambayo ni roho saba za Mungu zilizokuwa zimepelekwa kila mahali duniani. Mwana kondoo akaenda akakitwaa hicho kitabu kutoka mkono wa kulia wa yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Mara tu alipokwisha twaa hicho kitabu, vile viumbe hai vinne pamoja na wale wazee 24 walianguka kifudifudi mbele ya mwana kondoo. Kila mmoja alikuwa na kinubi na bakuli za dhahabu zilizojaa ubani, ambazo ni sala za watu wa Mungu. Basi wakaimba wimbo huu mpya: wewe unastahili kukitwaa hicho kitabu na kuivunja mihuri yake, kwa sababu wewe umechinjwa na kwa damu yako umemnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Wewe umewafanya wawe ufalme wa makuhani, wamtumikie Mungu wetu, nao watatawala duniani. Kisha nikatazama, nikasikia sauti ya malaika wengi sana, idadi isiyohesabika, maelfu na maelfu. Walikuwa wamekaa kuzunguka kiti cha enzi, vile viumbe hai vinne na wale wazee, wakasema kwa sauti kuu, mwana kondoo aliyechinjwa anastahili kupokea uwezo, utajiri, hekima, nguvu, utukufu na sifa. Nikasikia viumbe vyote mbinguni, duniani, chini kuzimu na baharini, viumbe vyote ulimwenguni vikisema, kwake yeye aketie katika kiti cha enzi na kwa mwana kondoo iwe sifa na heshima na utukufu na enzi milele na milele. Na vile viumbe hai vinne vikasema amina, na wale wazee wakaanguka kifudifudi wakaabudu. Ufunuo sura ya sita. Kisha nikamuona mwana kondoo anavunja muhuri mmoja wapo wa ile mihuri saba. Nikasikia kimoja cha vile viumbe hai vinne kikisema kwa sauti kama ya ngurumo, njoo. Mimi nikatazama, na kumbe palikuwa na farasi mmoja mweupe hapo, na mpanda farasi wake alikuwa na upinde, akapewa na taji. Basi akatoka kama mshindi aendelee kushinda. Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa pili. Nikamsikia yule kiumbe hai wa pili akisema, njoo. Nami nikatazama, na kumbe palikuwa hapo farasi mwingine hapo mwekundu. Mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani, watu wauane, akapewa upanga mkubwa. Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa tatu. Nikamsikia yule kiumbe hai wa tatu akisema, njoo. Nikatazama, na kumbe palikuwapo farasi mmoja hapo mweusi. Mpanda farasi wake alikuwa na vipimo viwili vya kupimia uzito mkononi mwake. Nikasikia kitu kama sauti itokayo kwa vile viumbe hai vinne, nayo ikisema, kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha dinari moja, na vibaba vitatu vya shairi kwa dinari moja, lakini usiharibu mafuta wala divai. Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa nne. Nikamsikia yule kiumbe hai wa nne akisema, njoo. Nami nikatazama, na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo, rangi yake kijivu, na jina la mpanda farasi wake lilikuwa kifo, na kuzimu alimfuata nyuma. Hao walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia, wawaue watu kwa upanga, njaa, tauni na kwa wanyama wakali wa dunia. Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa tano. Nikaona pale chini ya madhabahu ya kufukizia ubani roho za wale waliouawa kwa sababu ya ujumbe wa Mungu na kwa sababu ya kuutangaza. Basi wakalia kwa sauti kubwa, Ee Bwana uliye mtakatifu na mwaminifu, mpaka lini utakawia kulipiza kisasi kwa wakazi wote wa dunia kwa ajili ya kuuawa kwetu? Wakapewa kila mmoja vazi refu jeupe, wakaambiwa wazidi kusubiri kwa muda mfupi, mpaka itakapotimia idadi ya watumishi wenzao na ndugu ambao watauawa kama wao wenyewe walivyouawa. Kisha nikatazama, na wakati mwana-kondoo alipovunja muhuri wa sita, kukawa na tetemeko kubwa la ardhi. Jua likawa jeusi kama gunia, mwezi wote ukawa mwekundu kama damu, nazo nyota za mbinguni zikaanguka juu ya ardhi kama matunda ya mtini yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wake unapotikiswa na upepo mkali. Anga likatoweka kama vile karatasi linavyokunjwa-kunjwa. Milima yote na visima vyote vikaondolewa mahali pake. Kisha wafalme wa dunia, wakuu, majemadari, matajiri, wenye nguvu, kila mtumwa na mtu huru, wakajificha mapangoni na kwenye majabali milimani. Wakaiambia hiyo milima na hayo majabali, tuangukieni, mkatufiche mbali na yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na mbali na ghadhabu ya mwana kondoo. Maana siku maalumu ya ghadhabu yao imefika. Nani awezaye kuikabili? Ufunuo sura ya saba. Baada ya hayo, nikawaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za dunia, wakishika pepo nne za dunia, ili upepo usivume hata kidogo, wala katika nchi, wala baharini, wala kwenye miti. Kisha nikamuona malaika mwingine akipanda juu kutoka mashariki, akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Akapaza sauti na kuambia hao malaika wanne waliokabidhiwa jukumu la kuiharibu nchi na bahari, msiharibu nchi wala bahari wala miti mpaka tutakapokwisha wapiga muhuri watumishi wa Mungu wetu katika paji la uso. Kisha nikasikia idadi ya hao waliopigwa muhuri, watu 144,000 wa makabila yote ya watu wa Israeli. Kabila la Yuda walikuwa watu 12,000. Kabila la Rubeni 12,000. Kabila la Gadi 12,000. Kabila la Asheri 12,000. Kabila la Naftali 12,000. Kabila la Manase 12,000. Kabila la Simeoni 12,000. Kabila la Lawi 12,000. Kabila la Isakari 12,000. Kabila la Zabuloni 12,000. Kabila la Yosefu 12,000. Na kabila la Benyamini 12,000. Kisha nikatazama, nikaona umati mkubwa wa watu wasiohesabika, watu wa kila taifa, ukoo, jamaa na lugha. Nao walikuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana-kondoo, wakiwa wamevaa mavazi meupe na kushika matawi ya mitende mikononi mwao. Wakapaza sauti, ukombozi wetu watoka kwa Mungu wetu aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa mwana-kondoo. Malaika wote wakasimama kukizunguka kiti cha enzi. Wazee na vile viumbe hai vinne wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi, wakamwabudu Mungu wakisema, amina, sifa, utukufu, hekima, shukrani, heshima, uwezo na nguvu viwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina. Mmoja wa hawa wazee akaniuliza, hawa waliovaa mavazi meupe ni watu gani na wametoka wapi? Nami nikamjibu, mheshimiwa, wewe wajua. Naye akaniambia, hawa ni wale waliopita salama katika ule udhalimu mkuu. Waliyaosha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, yakawa meupe kabisa. Ndiyo maana wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, humtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake, naye aketie juu ya kiti cha enzi, atandaza hema lake juu yao kuwalinda. Hawataona tena njaa wala kiu. Jua wala joto kali halitawachoma tena, kwa sababu mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima. Naye Mungu atayafuta machozi yote machoni mwao. Ufunuo sura ya nane. Na mwana kondoo alipouvunja muhuri wa saba, kukawa kimya mbinguni kwa muda wa nusu saa. Kisha nikawaona wale malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu, wamepewa tarumbeta saba. Malaika mwingine akafika akiwa anachukua chetezo cha dhahabu, akasimama mbele ya madhabahu ya kufukizia ubani, naye akapewa ubani mwingi autoe sadaka pamoja na sala za watu wote wa Mungu juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Moshi wa ubani ukapanda juu pamoja na sala za watu wa Mungu kutoka mikononi mwake huyo malaika aliyekuwa mbele ya Mungu. Kisha malaika akakichukua chetezo, akakijaza moto wa madhabahuni, akakitupa duniani. Kukawa na ngurumo, sauti, umeme na tetemeko la ardhi. Kisha wale malaika saba wenye tarumbeta saba wakajiweka tayari kupiga mbiu ya mgambo. Malaika wa kwanza akapiga tarumbeta yake, mchanganyiko wa mvua ya mawe na moto pamoja na damu ukamwagwa juu ya nchi. Theruthi moja nchi ikaungua, theruthi moja ya miti ikaungua, na majani yote mabichi yakaungua. Malaika wa pili akapiga tarumbeta yake, na kitu kama mlima mkubwa unaowaka moto ukatupwa baharini. Theruthi moja ya bahari ikawa damu, theruthi moja ya viumbe vya baharini vikafa, na theruthi moja ya meli zikaharibiwa. Kisha malaika watatu akapiga tarumbeta yake, na nyota kubwa ikiwaka kama bonge la moto ikaanguka kutoka mbinguni na kutua juu ya theluthi moja ya mito na chemichemi za maji. Nyota hiyo inaitwa uchungu. Basi theluthi moja ya maji yakawa machungu. Watu wengi wakafa kutokana na maji hayo, kwa sababu yaligeuka kuwa machungu. Kisha malaika wanne akapiga tarumbeta yake, ndipo theluthi moja ya jua, ya mwezi na ya nyota ikapata pigo, hata mwangaza ukapoteza theruthi moja ya mng'ao wake. Theruthi moja ya mchana ikakosa mwanga, hali kadhalika na theruthi moja ya usiku. Kisha nikatazama, nikasikia tai akiruka juu kabisa angani, anasema kwa sauti kubwa, "Ole, ole, ole kwa wanaoishi duniani wakati malaika watatu waliobaki watakapopiga tarumbeta zao." Ufunuo sura ya tisa. Kisha malaika watano akapiga tarumbeta yake, nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka juu ya nchi kutoka mbinguni, nayo ikapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Basi nyota hiyo ikafungua shimo la kuzimu, kukatoka moshi wa tanuu kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa moshi huo wa kuzimu. Nzige wakatoka katika moshi huo wakaingia duniani, wakapewa nguvu kama ya nge. Wakaamrishwa wasiharibu nyasi za nchi wala majani wala miti yoyote, bali wawaharibu wale tu ambao hawakupigwa muhuri wa Mungu katika paji la uso. Nzige hao hawakuruhusiwa kuwaua watu, ila kuwatesa tu kwa muda wa miezi mitano. Maumivu watakayosababisha ni kama maumivu yanayompata mtu wakati anapoumwa na nge. Muda huo watu watatafuta kifo, lakini hawatakiona. Watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia. Kwa kuonekana, nzige hao walikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Juu ya vichwa vyao walikuwa na taji zilizo kama za dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za binadamu. Nywele zao zilikuwa kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Vifua vyao vilikuwa vimefunikwa na kitu kama ngao ya chuma. Sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya msafara wa magari yanayokokotwa na farasi wengi wanaokimbilia vitani. Walikuwa na mikia na miiba kama ya nge, na kwa mikia hiyo walikuwa na nguvu ya kuadhuru watu kwa muda wa miezi mitano. Tena wanaye mfalme anayewatawala, naye ndiye malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki ni Apollyon, yani mwangamizi. Maafa ya kwanza yamepita, bado mengine mawili yanafuata. Kisha malaika wa sita akapiga tarumbeta yake, nami nikasikia sauti moja kutoka katika pembe nne za madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya Mungu. Sauti hiyo ikamwambia huyo malaika wa sita mwenye tarumbeta, wafungulie malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Eufrate. Naye akawafungulia malaika hao wanne ambao walikuwa wametayarishwa kwa ajili ya saa hiyo ya siku ya mwezi huo wa mwaka huo huo, kuua theluthi moja ya wanadamu. Nilisikia idadi ya majeshi wapanda farasi ilikuwa 200,000,000. Hivi ndivyo nilivyowaona hao farasi na wapanda farasi katika hiyo njozi. Walikuwa na ngao vifuani zilizokuwa moto mtupu, zenye rangi ya samawati na njano kama kiberiti. Vichwa vya hao farasi vilikuwa kama vya simba, na moto, moshi na kiberiti vilikuwa vinatoka vinywani mwao. Theruthi moja ya wanadamu waliuawa kwa mabaa hayo matatu, yani moto, moshi na kiberiti, yaliyokuwa yanatoka katika vinywa vyao. Maana nguvu ya farasi hao ilikuwa vinywani mwao na katika mikia yao. Mikia yao ilikuwa na vichwa kama nyoka, na waliitumia hiyo kuwadhuru watu. Wanadamu wengine waliobaki ambao hawakuuawa na mabaa hayo, hawakugeuka na kuviacha vitu walivyokuwa wametengeneza kwa mikono yao wenyewe, bali wakaendelea kuabudu pepo, sanamu za dhahabu, fedha, shaba, mawe na miti, vitu ambavyo haviwezi kuona, kusikia wala kutembea. Wala hawakutubu na kuacha kufanya mauaji, uchawi, uzinzi na wizi. Ufunuo sura ya 10. Kisha nikamuona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa amevikwa wingu na upinde wa mvua kichwani mwake. Uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake ilikuwa kama moto. Mkononi mwake alishika kitabu kidogo kimefunguliwa. Aliweka mguu wake wa kulia juu ya bahari, na wa kushoto juu ya nchi kavu, na kuita kwa sauti kubwa kama mungurumo wa simba. Alipopaza sauti, ngurumo saba ziliitikia kwa kishindo. Na hizo ngurumo saba ziliposema, mimi nikataka kuandika. Lakini nikasikia sauti kutoka mbinguni, maneno ya ngurumo hizo saba ni siri, usiaandike. Kisha yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi kavu, akainua mkono wake wa kulia juu mbinguni. Akaapa kwa jina la Mungu aishie milele na milele, Mungu aliyeumba mbingu na vyote vilivyomo, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vyote vilivyomo. Akasema, wakati wa kusubiri zaidi umekwisha. Lakini wakati ule malaika wa saba atakapotoa sauti yake, wakati atakapopiga tarumbeta yake, Mungu atakamilisha mpango wake wa siri kama alivyowatangazia watumishi wake manabii. Kisha ile sauti niliyokuwa nimeisikia kutoka mbinguni pale awali ikasema nami tena, nenda kakichukue kile kitabu kilichofunguliwa, kilicho mkononi mwa malaika asimamaye juu ya bahari na juu ya nchi kavu. Basi nikamwendea huyo malaika, nikamwambia anipe hicho kitabu kidogo. Naye akaniambia, kichukue ukile. Kinywani mwako kitakuwa kitamu kama asali, lakini tumboni kitakuwa kichungu. Basi nikakichukua kitabu hicho kidogo kutoka mkononi mwa huyo malaika, nikakila. Nacho kilikuwa kitamu kinywani mwangu kama asali, lakini nilipokimeza kikawa kichungu tumboni mwangu. Kisha nikaambiwa, inakubidi tena kutangaza ujumbe wa Mungu kuhusu watu wengi, mataifa, watu wa lugha nyingi na wafalme. Ufunuo sura ya 11. Kisha nikapewa mwanzi uliokuwa kama kijiti cha kupimia. Nikaambiwa, inuka ukalipime hekalu la Mungu, madhabahu ya kufukizia ubani, na kuwahesabu watu wanaoabudu ndani ya hekalu. Lakini uache ukumbi ulio nje ya hekalu, usiupime, maana huo umekabidhiwa watu wa mataifa mengine, ambao wataukanyaga mji mtakatifu kwa muda wa miezi 42. Nami nitawatuma mashahidi wangu wawili ili watangaze ujumbe wa Mungu kwa muda huo wa siku 1260, wakiwa wamevaa mavazi ya magunia. Hao mashahidi wawili ni miti miwili ya mizeituni na taa mbili zinazosimama mbele ya Bwana wa dunia. Kama mtu akijaribu kuwadhuru, moto hutoka vinywani mwao na kuwaangamiza adui zao. Na kila mtu atakayejaribu kuwadhuru atakufa namna hiyo. Hao wanayo mamlaka ya kufunga anga, mvua isinyeshe wakati wanapotangaza ujumbe wa Mungu. Tena wanayo mamlaka ya kuzigeuza chemichemi zote za maji ziwe damu, na ya kusababisha maafa ya kila namna duniani kila mara wapendapo. Lakini wakishamaliza kutangaza ujumbe huo, mnyama atokaye shimoni kuzimu atapigana nao, atawashinda na kuwaua. Maiti zao zitabaki katika barabara ya mji mkuu ambapo Bwana wao alisulibiwa. Jina la kupanga la mji huo ni Sodoma au Misri. Watu wa kila kabila, lugha, taifa na rangi wataziangalia maiti hizo kwa muda wa siku 3.5, na hawataruhusu zizikwe. Watu waishio duniani watafurahia kifo cha hao wawili. Watafanya sherehe na kupelekeana zawadi, maana manabii hawa wawili walikuwa wamewasumbua mno watu wa dunia. Lakini baada ya siku zile 3.5, pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu iliwaingia, nao wakasimama. Wote waliowaona wakaingiwa na hofu kuu. Kisha hao manabii wawili wakasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikiwaambia, njoni hapa juu. Nao wakapanda juu mbinguni katika wingu, maadui wao wakiwa wanawatazama. Wakati huo huo kukatokea tetemeko kubwa la ardhi. Sehemu moja ya 10 ya mji ikaharibiwa. Watu 7,000 wakauawa kwa tetemeko hilo la ardhi. Watu waliosalia wakaogopa sana, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Maafa ya pili yamepita, lakini tazama, maafa ya tatu yanafuata hima. Kisha malaika wa 7 akapiga tarumbeta yake, na sauti kuu zikasikika mbinguni zikisema, sasa utawala juu ya ulimwengu ni wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atatawala milele na milele. Kisha wale wazee 24 walioketi mbele ya Mungu katika viti vyao vya enzi wakaanguka kifudifudi, wakamwabudu Mungu wakisema, Bwana Mungu mwenye uwezo, uliyeko na uliyekuwako, tunakushukuru, maana umetumia nguvu yako kuu ukaanza kutawala. Watu wa mataifa waliwaka hasira, maana wakati wa ghadhabu yako umefika, wakati wa kuwahukumu wafu. Ndiyo wakati wa kuwatuza watumishi wako manabii, watu wako na wote wanaolitukuza jina lako, wakubwa kwa wadogo. Ni wakati wa kuangamiza wale wanaoangamiza dunia. Hekalu la Mungu mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana hekaluni mwake. Kisha kukatokea umeme, sauti, ngurumo, tetemeko la ardhi na mvua kubwa ya mawe. Ufunuo sura ya 12. Kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni. Palikuwa hapo mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Alikuwa mjamzito na akapaza sauti kwa maumivu na uchungu wa kujifungua mtoto. Ishara nyingine ikatokea mbinguni. Joka kubwa, jekundu na lenye pembe kumi, na vichwa saba, na kila kichwa kilikuwa na taji. Joka hilo liliburuta kwa mkia wake theruthi moja ya nyota za anga na kuzitupa duniani. Nalo lilisimama mbele ya huyo mama aliyekuwa karibu kujifungua mtoto, tayari kabisa kummeza mtoto mara tu atakapozaliwa. Kisha mama huyo akajifungua mtoto wa kiume ambaye atayatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Lakini mtoto huyo akanyakuliwa na kupelekwa kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Huyo mama akakimbilia jangwani ambako Mungu alikuwa amemtayarishia mahali pa usalama, ambapo angehifadhiwa kwa muda wa siku 1260. Kisha kukazuka vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake. Lakini joka hilo halikuweza kuwashinda, na hatimaye hapakuwa tena na nafasi mbinguni kwa ajili yake na malaika wake. Basi joka hilo kuu likatupwa nje. Joka hilo ndiye yule joka wa kale ambaye huitwa pia Ibilisi au Shetani. Ndiye anayeudanganya ulimwengu wote. Naam, alitupwa duniani na malaika wake wote pamoja naye. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, sasa ukombozi utokao kwa Mungu umefika. Nguvu na utawala wa Mungu wetu umedhihirika, na Masiha wake ameonyesha mamlaka yake. Maana yule mdhalimu wa ndugu zetu aliyesimama mbele ya Mungu akiwashitaki usiku na mchana, sasa ametupwa nje. Ndugu zetu wameshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa nguvu ya ukweli walioutangaza. Maana hawakuyathamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Kwa sababu hiyo, furahini enyi mbingu na vyote vilivyomo ndani yenu. Lakini ole wenu nchi na bahari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba siku zake zilizobakia ni chache. Joka lilipotambua kwamba limetupwa chini duniani, likaanza kumwinda yule mama aliyekuwa amejifungua mtoto wa kiume. Lakini mama huyo akapewa mabawa mawili ya tai, apate kuruka mbali sana na hilo joka, mpaka mahali pake jangwani, ambapo angehifadhiwa salama kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Basi joka likatapika maji mengi kama mto, yakamfuata huyo mama nyuma ili amchukue. Lakini nchi ikamsaidia huyo mama, ikajifunua kama mdomo na kuyameza maji hayo yaliyotoka kinywani mwa hilo joka. Basi hilo joka likamkasirikia huyo mama, likajiondokea, likaenda kupigana na wazawa wengine wa huyo mama, yani wote wanaotii amri za Mungu na kuuzingatia ukweli wa Yesu, na likajisimamia ukingoni mwa bahari. Ufunuo sura ya 13. Kisha nikaona mnyama mmoja akitoka baharini. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na kila pembe ilikuwa na taji. Jina la kashifa lilikuwa limeandikwa juu ya vichwa hivyo. Mnyama huyo niliyemuona alikuwa kama chui, miguu yake ilikuwa kama ya dubu, na kinywa chake kama cha simba. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu yake, kiti chake cha enzi na uwezo mkuu. Kichwa kimojawapo cha huyo mnyama kilionekana kama kilikwisha jeruhiwa vibaya sana, lakini jeraha hilo lilikuwa limepona. Dunia nzima ilishangazwa na huyo mnyama na kumfuata. Watu wote wakaliabudu lile joka kwa sababu lilimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamwabudu pia huyo mnyama wakisema, nani aliye kama huyu mnyama? Ni nani awezaye kupigana naye? Kisha huyo mnyama akaruhusiwa kusema maneno ya kujigamba ya kumkufuru Mungu. Akaruhusiwa kuwa na mamlaka kwa muda wa miezi 42. Basi akaanza kumtukana Mungu, kulitukana jina lake, makao yake na wote wakaao mbinguni. Aliruhusiwa kuwapiga vita na kuwashinda watu wa Mungu. Alipewa mamlaka juu ya watu wa kila kabila, ukoo, lugha na taifa. Wote waishio duniani watamwabudu, isipokuwa tu wale ambao majina yao yameandikwa tangu mwanzo wa ulimwengu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa. Aliye na masikio basi na asikie. Waliokusudiwa kuchukuliwa mateka lazima watatekwa. Waliokusudiwa kuuawa kwa upanga lazima watauawa kwa upanga. Kutokana na hayo, ni lazima watu wa Mungu wawe na uvumilivu na imani. Kisha nikamuona mnyama mwingine anatoka ardhini. Alikuwa na pembe mbili kama pembe za kondoo, na aliongea kama joka. Alikuwa na mamlaka kamili kutoka kwa yule mnyama wa kwanza, na kautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama. Akailazimisha dunia yote na wote waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza, ambaye alikuwa na jeraha la kifo lililokuwa limepona. Basi huyo mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya yule mnyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga, lakini akaishi tena. Kisha alijaliwa kuipulizia uhai hiyo sanamu ya yule mnyama wa kwanza, hata ikaweza kuongea na kuwaua watu wote ambao hawakuiabudu. Aliwalazimisha wote, wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, watu huru na watumwa, watiwe alama juu ya mikono yao ya kulia au juu ya mapaji ya nyuso zao. Akapiga marufuku mtu yeyote kununua au kuuza kitu, isipokuwa tu mtu aliyetiwa alama hiyo, yani jina la yule mnyama au tarakimu ya jina hilo. Hapa ni lazima kutumia ujasiri. Mwenye akili anaweza kufafanua maana ya tarakimu ya mnyama huyo, maana ni tarakimu yenye maana ya mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Ufunuo sura ya 14. Kisha nikaona mlima Sioni na mwana kondoo amesimama juu yake. Pamoja naye walikuwa watu 144,000, ambao juu ya mapaji ya nyuso zao walikuwa wameandikwa jina la mwana kondoo na jina la baba yake. Basi nikasikia sauti kutoka mbinguni, sauti iliyokuwa kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya ngurumo kubwa. Sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wachezaji wa muziki wakipiga vinubi. Walikuwa wanaimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe hai wanne na wale wazee. Hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa tu hawa watu 144,000 waliokombolewa duniani. Watu hao ndio wale waliojiweka safi kwa kutoonana kimwili na wanawake, nao ni mabikira. Wao humfuata mwana kondoo kokote aendako. Wamekombolewa kutoka miongoni mwa binadamu wengine, wakawa wa kwanza kutolewa kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Hawakupata kamwe kuwa waongo, hawana hatia yoyote. Kisha nikamwona malaika mwingine anaruka juu angani akiwa na habari njema ya milele ya Mungu, aitangaze kwa watu wote waishio duniani, kwa mataifa yote, makabila yote, watu wa lugha zote na rangi zote. Akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa imefika ya kutoa hukumu yake. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Malaika wa pili alimfuata huyo wa kwanza akisema, ameanguka, naam, Babiloni mkuu ameanguka. Babiloni ambaye aliwapa mataifa yote wainywe divai yake, divai kali ya uzinzi wake. Na malaika watatu aliwafuata hao wawili akisema kwa sauti kubwa, yeyote anayemwabudu yule mnyama na sanamu yake na kukubali kutiwa alama yake juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake, yeye mwenyewe atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu, ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake bila kuchanganywa na maji. Mtu huyo atateseka ndani ya moto na kiberiti, mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Moshi wa moto unaowatesa upanda juu milele na milele. Watu hao waliomwabudu huyo mnyama na sanamu yake na kutiwa alama ya jina lake hawatakuwa na nafuu yoyote usiku na mchana. Kutokana na hayo, ni lazima watu wa Mungu, yani watu wanaotii amri ya Mungu na kumwamini Yesu, wawe na uvumilivu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho asema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Kisha nikatazama, na kumbe palikuwapo wingu jeupe hapo, na juu ya wingu hilo kulikuwa na kiumbe kama mtu. Alikuwa amevaa taji ya dhahabu kichwani na kushika mundu mkononi mwake. Kisha malaika mwingine akatoka hekaluni, na kwa sauti kubwa akamwambia yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu, tafadhali tumia mundu wako ukavune mavuno, maana wakati wa mavuno umefika. Mavuno ya dunia yameiva. Basi yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu akautupa mundu wake duniani, na mavuno ya dunia yakavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika hekalu mbinguni akiwa na mundu wenye makali. Kisha malaika mwingine msimamizi wa moto akatoka madhabahuni, akamwambia kwa sauti kubwa yule malaika mwenye mundu wenye makali, nawe kautumie huo mundu wako wenye makali, ukakate vichala vya mizabibu ya dunia, maana zabibu zake zimeiva. Basi malaika huyo akautupa mundu wake duniani, akakata zabibu za dunia, akazitia ndani ya chombo kikubwa cha kusindikia zabibu, chombo cha ghadhabu ya Mungu. Zabibu zikakamuliwa ndani ya chombo hicho cha kusindikia zabibu kilichoko nje ya mji, na damu ikatoka katika chombo hicho mtiririko mrefu kiasi cha kilomita 300 na kina chake kiasi cha mita 200. Ufunuo sura ya 15. Kisha nikaona ishara nyingine mbinguni kubwa na ya kushangaza. Palikuwa hapo malaika saba wenye mabaa makubwa saba ya mwisho. Kwa mabaa hayo makubwa saba, ghadhabu ya Mungu imekamilishwa. Kisha nikaona kitu kama bahari ya kioo imechanganywa na moto. Nikawaona pia wale watu waliomshinda yule mnyama na sanamu yake, na ambaye jina lake lilitajwa kwa ile tarakimu. Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kioo, wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu. Walikuwa wakiimba wimbo wa Mose, mtumishi wa Mungu, na wimbo wa mwana-kondoo. Bwana Mungu mwenye uwezo, matendo yako ni makuu mno. Ewe mfalme wa mataifa, njia zako ni za haki na za kweli. Bwana, ni nani asiyekucha wewe? Nani asiyelitukuza jina lako? Wewe peke yako ni mtakatifu. Mataifa yote yanakujia na kukuabudu, maana matendo yako ya haki yameonekana na wote. Baada ya hayo, nikaona hekalu limefunguliwa mbinguni, na ndani yake hema ionyeshayo kuwepo kwa Mungu. Basi wale malaika saba wenye mabaa saba wakatoka humo hekaluni, wakiwa wamevaa nguo za kitani safi zenye kung'aa na kanda za dhahabu vifuani mwao. Kisha mmoja wapo wa vile viumbe hai vinne akawapa hawa malaika saba mabakuli ya dhahabu yaliyojaa ghadhabu ya Mungu aishie milele na milele. Hekalu likajaa moshi uliosababishwa na utukufu na nguvu ya Mungu, na hakuna mtu aliyeweza kuingia hekaluni mpaka mwisho wa mabaa makubwa saba ya wale malaika saba. Ufunuo sura ya 16. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika saba, nendeni mkamwage mabakuli hayo saba ya ghadhabu ya Mungu duniani. Basi malaika wa kwanza akaenda akamwaga bakuli lake juu ya nchi. Mara madonda mabaya na ya kuumiza sana yakawapata wote waliokuwa na alama ya yule mnyama na wale walioiabudu sanamu yake. Kisha malaika wa pili akamwaga bakuli lake baharini, nayo bahari ikawa damu tupu kama damu ya mtu aliyekufa, na viumbe vyote hai baharini vikafa. Malaika wa tatu akamwaga bakuli lake katika mito na chemchemi za maji, navyo vikageuka damu. Nikamsikia malaika msimamizi wa maji akisema, "Ewe mtakatifu, uliyeko na uliyekuwako, wewe ni mwenye haki katika hukumu hii uliyotoa. Maana waliimwaga damu ya watu wako na ya manabii. Nawe umewapa damu wainywe, wamestahili hivyo." Kisha nikasikia sauti madhabahuni ikisema, "Naam, Bwana Mungu mwenye uwezo, hukumu zako ni za kweli na za haki." Kisha malaika wanne akamwaga bakuli lake juu ya jua. Jua likapewa nguvu ya kuwachoma watu kwa moto wake. Basi watu wakaunguzwa vibaya sana. Wakamtukana Mungu aliye na uwezo juu ya mabaa hayo makubwa. Lakini hawakuziacha dhambi zao na kumtukuza Mungu. Kisha malaika watano akamwaga bakuli lake juu ya makao makuu ya yule mnyama. Giza likauvamia utawala wake. Watu wakauma ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na madonda yao. Lakini hawakuyaacha matendo yao mabaya. Kisha malaika wa sita akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitwao Eufrate. Maji yake yakageuka, na hivyo njia ilitengenezwa kwa ajili ya wafalme wa mashariki. Kisha nikaona pepo wabaya watatu walio kama vyura, wakitoka kinywani mwa yule joka, kinywani mwa yule mnyama, na kinywani mwa yule nabii wa uongo. Hawa ndio roho za pepo wafanyao miujiza. Ndio wanaokwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya pamoja kwa ajili ya vita kuu, siku ile ya Mungu mwenye uwezo. Sikiliza, mimi naja kama mwizi. Heri mtu akeshaye na kuvaa nguo zake ili asije akaenda uchi huko na huko mbele ya watu. Basi wakawakusanya hao wafalme mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedoni. Kisha malaika wa saba akamwaga bakuli lake hewani. Sauti kubwa ikasikika kutoka kwenye kiti cha enzi hekaluni ikisema, "Mwisho umefika." Kukatokea umeme, kelele, ngurumo na tetemeko kubwa la ardhi, ambalo halijapata kutokea tangu Mungu alipomuumba mtu. Mji ule mkuu ukapasuliwa sehemu tatu, nayo miji ya mataifa ikateketea. Babiloni, mji mkuu, haukusahauliwa na Mungu. Aliunywesha kikombe cha divai ya ghadhabu yake kuu. Visiwa vyote vikatoweka, nayo milima haikuonekana tena. Mvua ya mawe makubwa yenye uzito wa kama kilo 50 kila moja ikawanyeshea watu. Nao wakamtukana Mungu kwa sababu ya mapigo ya mvua hiyo ya mawe. Naam, pigo la mvua hiyo ya mawe lilikuwa kubwa mno. Ufunuo sura ya 17. Mmoja wale malaika saba waliokuwa na bakuli akaja akaniambia, "Njoo, nami nitakuonyesha adhabu aliyopewa yule mzinzi mkuu, mji ule mkuu uliojengwa juu ya maji mengi. Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi pamoja naye, na wakazi wa dunia wamelewa divai ya uzinzi wake." Kisha roho akanikumba, akaniongoza mpaka jangwani. Huko nikamuona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Mnyama huyo alikuwa ameandikwa kila mahali majina ya makufuru. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Mwanamke huyo alikuwa amevaa vazi la rangi ya zambarau na nyekundu. Alikuwa amejipamba kwa dhahabu, mawe ya thamani na lulu. Mkononi mwake alishika kikombe cha dhahabu ambacho kilikuwa kimejaa machukizo na mambo machafu yanayoonyesha uzinzi wake. Alikuwa ameandikwa juu ya paji la uso wake jina la fumbo, Babiloni mkuu, mama wa wazinzi na wa mambo yote ya kuchukiza sana duniani. nikamuona huyo mwanamke amelewa damu ya watu wa Mungu na damu ya watu waliouawa kwa sababu ya kumtangaza Yesu. Nilipomuona nilishangaa mno. Lakini malaika akaniambia, "Kwa nini unashangaa? Mimi nitakuambia maana iliyofichika ya mwanamke huyu na mnyama huyo amchukuae, ambaye ana vichwa saba na pembe kumi. Huyo mnyama uliyemuona alikuwa hai hapo awali, lakini sasa amekufa. Hata hivyo, karibu sana atapanda kutoka shimoni kuzimu, lakini ataangamizwa. Wanaoishi duniani watashangaa. Naam, watu wote ambao majina yao hayakupata kuandikwa katika kitabu cha uzima tangu mwanzo wa ulimwengu watashangaa kumuona huyo mnyama ambaye hapo awali aliishi kisha akafa na sasa anatokea tena." Hapa panahitaji akili na hekima. Hivyo vichwa saba ni vilima saba, na huyo mwanamke anaketi juu yake. Vichwa hivyo pia ni wafalme saba. Kati ya hao wafalme saba, watano wamekwisha angamia. Mmoja anatawala bado, na yule mwingine bado hajafika. Na atakapofika, atabaki kwa muda mfupi. Huyo mnyama ambaye alikuwa anaishi hapo awali, lakini sasa haishi tena, ni mfalme wa nane, naye pia ni miongoni mwa hao saba, na anakwenda zake kuharibiwa. Zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme ambao bado hawajaanza kutawala, lakini watapewa mamlaka ya kutawala kwa muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Shabaha ya hawa kumi ni moja, na watampa yule mnyama nguvu na mamlaka yao yote. Watapigana na mwana kondoo, lakini mwana kondoo pamoja na wale aliowaita na kuwachagua ambao ni waaminifu, atawashinda kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Malaika akaniambia pia, "Yale maji uliyoyaona pale alipokaa yule mzinzi ni mataifa, watu wa kila rangi na lugha. Pembe zile kumi ulizoziona na yule mnyama watamchukia huyo mzinzi. Watachukua kila kitu alicho nacho na kumwacha uchi. Watakula nyama yake na kumteketeza kwa moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao nia ya kutekeleza shabaha yake, yani kwa kukubaliana wao kwa wao na kumpa huyo mnyama mamlaka yao ya kutawala mpaka hapo neno la Mungu litakapotimia. Na yule mwanamke uliyemuona ndio ule mji mkuu unaowatawala wafalme wa dunia." Ufunuo sura ya 18. Baada ya hayo nilimuona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa na uwezo mkuu, na dunia ikamulikwa kwa mng'ao wake. Basi akapaza sauti kwa nguvu akisema, "Umeanguka Babiloni mkuu, umeanguka. Sasa umekuwa makao ya mashetani na pepo wachafu. Umekuwa makao ya ndege wachafu na wakuchukiza mno. Maana mataifa yote yalileweshwa kwa divai kali ya uzinzi wake. Nao wafalme wa dunia wamefanya uzinzi naye. Nao wafanya biashara wa dunia wametajirika kutokana na anasa zake zisizo na kikomo." Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, "Watu wangu, ondokeni kwake, ili msishirikiane naye katika dhambi yake, msije mkaipata adhabu yake. Kwa maana dhambi zake zimekuwa nyingi mno, zimerundikana mpaka mbinguni, na Mungu ameyakumbuka maovu yake. Mtendeni kama alivyowatendea ninyi, mlipeni mara mbili kwa yale aliyoyatenda. Jazeni kikombe chake kwa kinywaji kikali mara mbili zaidi ya kile alichowapeni. Mpeni mateso na uchungu kadiri ya kujigamba kwake na kuishi kwake kwa anasa. Maana anajisemea moyoni, ninaketi hapa, mimi ni malkia. Mimi si mjane, wala sitapatwa na uchungu. Kwa sababu hiyo, mabaya yake yatampata kwa siku moja: ugonjwa, huzuni na njaa. Atachomwa moto, maana Bwana Mungu mwenye kumhukumu ni mwenye uwezo." Wafalme wa dunia waliofanya naye uzinzi na kuishi naye maisha ya anasa wataomboleza na kulia wakati watakapoona moshi wa mji huo unateketea. Wanasimama kwa mbali kwa sababu ya kuogopa mateso yake na kusema, ole, ole kwake Babiloni, mji maarufu na wenye nguvu. Kwa muda wa saa moja tu, adhabu yako imekupata. Wafanya biashara wa dunia watalia na kumfanyia matanga, maana hakuna mtu anayenunua tena bidhaa zao. Hakuna tena wa kununua dhahabu yao, fedha, mawe ya thamani na lulu, kitani na nguo za rangi ya zambarau, hariri na nguo nyekundu, vyombo vya kila aina ya miti ya pekee, vyombo vya pembe za ndovu, vya miti ya thamani kubwa, vya shaba, chuma na marmari, mdalasini, viungo, ubani, manemane, udi, divai, mafuta, unga na ngano, ng'ombe na kondoo, farasi na magari ya kukokotwa, watumwa wao na hata maisha ya watu. Wafanya biashara wanawaambia, faida yote uliyotazamia imetoweka, na utajiri na fahari vimekuponyoka, hutaweza kuvipata tena. Wafanya biashara waliotajirika kutokana na mji huo watasimama mbali kwa sababu ya hofu ya mateso yake. Watalalamika na kuomboleza wakisema, ole, ole kwa mji huu mkuu, ulizoea kuvalia nguo za kitani za rangi ya zambarau na nyekundu, na kujipamba kwa dhahabu, mawe ya thamani na lulu. Kwa saa moja tu utajiri wako umetoweka. Halafu manahodha wote na wasafiri wao, wana maji na wote wanaofanya kazi baharini, walisimama kwa mbali, na walipouona moshi wa moto ule uliouteketeza, wakalia kwa sauti, hakujapata kuwako mji kama mji huu mkuu. Wakajimwagia vumbi juu ya vichwa vyao, wakilia kwa sauti ya kuomboleza, ole, ole kwako mji mkuu. Ni mji ambamo wote wenye meli zisafirizo baharini walitajirika kutokana na utajiri wake. Kwa muda wa saa moja tu umepoteza kila kitu. Furahi mbingu kwa sababu ya uharibifu wake. Furahini watu wa Mungu, mitume na manabii, kwa maana Mungu ameuhukumu kwa sababu ya mambo uliyowatendea ninyi. Kisha malaika mmoja mwenye nguvu sana akainua jiwe mfano wa jiwe kubwa la kusagia, akalitupa baharini akisema, ndivyo Babiloni utakavyotupwa na kupotea kabisa. Sauti za vinubi na muziki, sauti za wapiga filimbi na tarumbeta hazitasikika tena ndani yako. Hakuna fundi wa namna yoyote ile atakayepatikana tena ndani yako, wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikika tena ndani yako. Mwanga wa taa hautaonekana tena ndani yako. Sauti za bwana harusi na bibi harusi hazitasikika tena ndani yako. Wafanya biashara wako walikuwa wakuu duniani, na kwa uchawi wako mataifa yote yalipotoshwa. Mji huo uliadhibiwa, kwani humo mlipatikana damu ya manabii, damu ya watu wa Mungu, na damu ya watu wote waliouawa duniani. Ufunuo sura ya 19. Baada ya hayo, nikasikia kitu kama sauti kubwa ya umati wa watu wengi mbinguni ikisema, asifiwe Bwana, ukombozi, utukufu na nguvu ni mali yake Mungu wetu. Maana hukumu yake ni ya kweli na ya haki. Amemhukumu yule mzinzi mkuu, ambaye alikuwa ameipotosha dunia kwa uzinzi wake. Amemwadhibu kwa sababu ya kumwaga damu ya watumishi wake. Wakasema, asifiwe Mungu. Moshi wa moto unaoteketeza mji huo utapanda juu milele na milele. Na wale wazee 24 na vile viumbe hai 4 wakajitupa chini wakamwabudu Mungu aliyeketi juu ya kiti cha enzi wakisema, amina, asifiwe Mungu. Kisha kukatokea sauti kwenye kiti cha enzi, msifuni Mungu enyi watumishi wake wote, nyote mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikasikia kitu kama sauti ya umati mkubwa wa watu na sauti ya maji mengi na ya ngurumo kubwa ikisema, asifiwe Mungu, maana Bwana Mungu wetu mwenye uwezo ni mfalme. Tufurahi na kushangilia, tumtukuze, kwani wakati wa harusi ya mwana kondoo umefika na bibi harusi yuko tayari. Amepewa uwezo wa kujivalia nguo ya kitani safi iliyotakata na yenye kung'aa. Nguo hiyo ya kitani safi ni matendo mema ya watu wa Mungu. Kisha malaika akaniambia, andika haya: heri wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Tena akaniambia, hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Basi mimi nikaanguka kifudifudi mbele ya miguu yake nikitaka kumwabudu. Lakini yeye akaniambia, acha, mimi ni mtumishi tu kama wewe na ndugu zako. Sote tunauzingatia ukweli ule aliyoufunua Yesu. Mwabudu Mungu, maana ukweli aliyoufunua Yesu ndiyo unaowaangazia manabii. Kisha nikaona mbingu zimefunguliwa, na huko alikuwako farasi mmoja mweupe, na mpanda farasi wake aliitwa Mwaminifu na Kweli. Huyo huhukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Macho yake ni kama mwali wa moto, na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina ambalo hakuna mtu alijuaye isipokuwa tu yeye mwenyewe. Alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu, na jina lake huyo ni Neno la Mungu. Majeshi ya mbinguni yalimfuata akiwa yamepanda farasi weupe, na walikuwa wamevaa mavazi ya kitani meupe na safi. Upanga mkali ulitoka kinywani mwake, na kwa upanga huo atawashinda mataifa. Yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma na kuikamua divai katika chombo cha kusindikia zabibu za ghadhabu kuu ya Mungu mwenye uwezo. Juu ya vazi lake na juu ya mguu wake alikuwa ameandikwa jina: Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikamuona malaika mmoja amesimama katika jua. Akapaza sauti na kuwaambia ndege wote waliokuwa wanaruka juu angani, njoni, kusanyikeni pamoja kwa karamu kuu ya Mungu. Njoni, mkaitafune miili ya wafalme, ya majemadari, ya watu wenye nguvu, ya farasi na wapanda farasi wao. Njoni, mkaitafune miili ya watu wote, walio huru na watumwa, wadogo na wakubwa. Kisha nikaona yule mnyama pamoja na wafalme wa dunia na askari wao wamekusanyika pamoja kusudi wapigane na yule aliyekuwa ameketi juu ya farasi pamoja na jeshi lake. Lakini huyo mnyama akachukuliwa mateka pamoja na nabii wa uongo aliyekuwa akifanya miujiza mbele yake. Kwa miujiza hiyo alikuwa amewapotosha wale waliokuwa na chapa ya huyo mnyama na ambao walikuwa wameiabudu sanamu yake. Huyo mnyama pamoja na huyo nabii walitupwa wote wawili wakiwa wazima wazima ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti. Majeshi yao yaliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule anayepanda farasi. Ndege wote wakajishibisha kwa nyama zao. Ufunuo sura ya 20. Kisha nikamuona malaika mmoja anashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalikamata lile joka, nyoka wa kale, yani ibilisi au shetani, akalifunga kwa muda wa miaka 1000. Malaika akalitupa kuzimu, akaufunga mlango wa kuingilia huko na kuutia muhuri, ili lisiweze tena kuyapotosha mataifa mpaka hapo miaka 1000 itakapotimia. Lakini baada ya miaka hiyo ni lazima lifunguliwe tena, lakini kwa muda mfupi tu. Kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kumtangaza Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya mapaji ya nyuso zao au juu ya mikono yao, walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa muda wa miaka 1000. Wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Wameneemeka sana, tena heri yao wote wanaoshiriki ufufuo huu wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye kwa miaka 1000. Wakati miaka 1000 itakapotimia, shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake. Basi atatoka nje, ataanza kuyapotosha mataifa yote yaliyotawanyika kila mahali duniani, yani Gogu na Magogu. Shetani atawakusanya pamoja kwa ajili ya vita, nao watakuwa wengi kama mchanga wa pwani. Walitawanyika katika nchi yote, wakaizunguka kambi ya watu wa Mungu na mji wa Mungu aupendao. Lakini moto ulishuka kutoka mbinguni ukawaangamiza. Ibilisi aliyekuwa anawapotosha akatupwa ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti, walimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule aketie juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele ya macho yake, na havikuonekana tena. Kisha nikawaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Halafu kitabu kingine, yani kitabu cha uzima, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao, kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo. Bahari ikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yake. Kifo na kuzimu vikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yao. Kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake. Kisha kifo na kuzimu vikatupwa ndani ya ziwa la moto. Ziwa hili la moto ndicho kifo cha pili. Mtu yeyote ambaye jina lake halikupatikana limeandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Ufunuo sura ya 21. Kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuwako tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi aliyepambwa tayari kukutana na mumewe. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, Mungu amefanya makao yake kati ya watu. Atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atayafuta machozi yao yote, maana hakutakuwako tena na kifo, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Kisha yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote mapya. Tena akaniambia, andika hili, maana maneno haya ni ya kuaminika na ya kweli. Kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemchemi ya maji ya uzima. Yeyote atakayeshinda atapokea hiki. Mimi nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hicho ndicho kifo cha pili. Kisha mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na yale mabakuli saba yaliokuwa yamejaa mabaa saba ya mwisho akaja na kuniambia, njoo, mimi nitakuonyesha bibi harusi, mkewe mwana kondoo. Basi roho akanikumba, naye malaika akanipeleka juu ya mlima mrefu sana. Akanionyesha mji mtakatifu, yani Yerusalemu, ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni, uking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa kama wajiwe la thamani kubwa, angavu kama kioo. Ulikuwa na ukuta mrefu na mkubwa, wenye milango 12, na malaika wangoja milango 12. Majina ya makabila 12 ya Israeli yalikuwa yameandikwa juu ya milango hiyo. Kila upande ulikuwa na milango 3. Upande wa mashariki milango 3, kaskazini milango 3, kusini milango 3, na magharibi milango 3. Kuta za mji huo zilikuwa zimejengwa juu ya mawe ya msingi 12, na juu ya mawe hayo yalikuwa yameandikwa majina ya mitume 12 wa mwana kondoo. Basi yule malaika aliyekuwa anasema nami alikuwa na kijiti cha dhahabu cha kupimia kwa ajili ya kuupima huo mji, milango yake na kuta zake. Mji wenyewe ulikuwa wa mraba, upana na urefu wake sawa. Basi malaika akaupima mji huo kwa kijiti chake. Ulikuwa na urefu, upana na urefu wa kwenda juu kama kilomita 2400. Kisha akaupima ukuta wake pia. Nao ulikuwa mita 60 kwa kipimo cha kibinadamu ambacho malaika alitumia. Ukuta huo ulikuwa umejengwa kwa mawe mekundu ya thamani, na mji wenyewe ulikuwa umejengwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Mawe ya msingi wa ukuta huo yalikuwa yamepambwa kwa kila aina ya mawe ya thamani. Jiwe la kwanza la msingi lilikuwa jiwe la thamani jekundu, la pili yakuti samawi, la tatu kalkedoni, la nne zamaradi, la tano sardoniki, la sita akiki, la saba krisolito, la nane berili, la tisa topazi, la kumi krisopraso, la kumi na moja yasinto, la kumi na mbili amethisto. Na ile milango 12 ilikuwa lulu 12. Kila mlango ulikuwa umetengenezwa kwa lulu moja. Barabara kuu ya mji ilikuwa imetengenezwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Sikuona hekalu katika mji huo, maana Bwana Mungu mwenye uwezo na yule mwana kondoo ndio hekalu lake. Mji huo hauhitaji jua wala mwezi kuangazia, maana utukufu wa Mungu huangazia na taa yake ni yule mwana kondoo. Watu wa mataifa watatembea katika mwanga wake, na wafalme wa dunia watauletea utajiri wao. Milango ya mji huo itakuwa wazi mchana wote, maana hakutakuwa na usiku humo. Fahari na utajiri wa watu wa mataifa utaletwa humo ndani. Lakini hakuna chochote kilicho najisi kitakachoingia humo, wala mtu yeyote atendaye mambo ya kuchukiza au ya uongo hataingia humo. Ni wale tu walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ndio watakaoingia ndani. Ufunuo sura ya 22. Kisha malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima, maangavu kama kioo, yakitoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Mto huo ulitiririka kupitia katikati ya barabara kuu ya mji. Kando kando ya mto huo kulikuwa na mti wa uzima unaozaa matunda 12 kwa mwaka, yani kila mwezi, na majani yake ni dawa ya kuwaponya watu wa mataifa. Hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakachokuwa katika mji huo. Kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa katika mji huo, na watumishi wake watamwabudu. Watauona uso wake, na jina lake litaandikwa juu ya mapaji ya nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, maana Bwana Mungu atawaangazia, nao watatawala milele na milele. Kisha malaika akaniambia, maneno haya ni ya kweli na ya kuaminika. Bwana Mungu ambaye huwapa manabii roho wake alimtuma malaika wake awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatukie punde. Sikiliza, naja upesi. Heri yake anayeyazingatia maneno ya unabii yaliyo katika kitabu hiki. Mimi Yohane niliyaona na kusikia mambo haya. Nilipokwisha sikia na kuona, nikajitupa chini mbele ya miguu ya huyo malaika aliyenionyesha mambo haya, nikataka kumwabudu. Lakini yeye akaniambia, acha, mimi ni mtumishi tu kama wewe na ndugu zako manabii na wote wanaoyatii maagizo yaliyomo katika kitabu hiki. Mwabudu Mungu. Tena akaniambia, usiyafiche kama siri maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, maana wakati wa kutimizwa kwake umekaribia. Kwa sasa anayetenda mabaya na aendelee kutenda mabaya, na aliye mchafu na aendelee kuwa mchafu, mwenye kutenda mema na azidi kutenda mema, na aliye mtakatifu na aendelee kuwa mtakatifu. Sikiliza, asema Yesu, naja upesi pamoja na tuzo nitakalompa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri yao wale wanaoosha mavazi yao, kwani watakuwa na haki ya kula tunda la mti wa uzima na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. Lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na wote wanaopenda kusema uongo watakaa nje ya mji. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu awathibitishieni mambo haya katika makanisa. Mimi ni mzao wa ukoo wa Daudi. Mimi ni nyota angavu ya asubuhi. Roho na bibi harusi waseme njoo. Kila mtu asikiaye hili na aseme njoo. Kisha yeyote aliye na kiu na aje, anayetaka maji ya uzima na apokee bila malipo yoyote. Mimi Yohane nawapa onyo wote wanaosikia maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki. Mtu yeyote akiongeza chochote katika mambo haya, Mungu atamuongezea mabaa yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akipunguza chochote katika maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, Mungu atamnyang'anya sehemu yake katika ule mti wa uzima na sehemu yake katika mji mtakatifu, ambavyo vimeelezwa katika kitabu hiki. Naye anayetoa ushahidi wake juu ya mambo haya asema, naam, naja upesi. Amina. Na iwe hivyo, njoo Bwana Yesu. Nawatakieni nyote neema ya Bwana Yesu.